tage med. Det er mit nye sted. Jeg elsker dig, poesi på eventyr, stjernefryd. Hvem kender ikke lejen, der fylder ud af mælkevejen? Måske tager vi et lille vin og vågner nok i par. Jeg ved bestemt, jeg tager med. Er måske lidt mere fred. I dine øjne ser jeg, at du har ret. Eller er du bare en smule træt? Hun der kan blive plads til flere. Nej, jeg vil ikke spørge mere. Og hvis du kan glemme, så bliver du bare hjemme. Jeg elsker dig, poesi på eventyr, stjernefri. Hvem kender ikke lejen, der fylder ud af mælkevejen? Måske tager vi